Jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta. Står dig vid en dörr, kär som aldrig förr. Men vågar inte ringa. Pulsarna de bränner så heta. Känner du som jag, Margareta? Blickarna du gav, gav du dem som svar? Eller ej? Ingen vet det jag vet, en hemlighet. Någon som jag tycker om har gjort mig het. Kan jag hjälpa att jag känner det så här? Och den blick som jag fick sa mig allt. Det jag vill kan jag nog få tusenfalt. Och nu börjar jag förstå att jag är kär. För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta. Står det vid din dörr, kär som aldrig förr. Men vågar inte ringa. Pulsarna de bränner så heta. Känner du som jag, Margareta? Blickarna du gav, gav du dem som slav? Eller ej? Och jag går hem igen med din bukett. Det jag vill säga dig är inte lätt. Kan inte hjälpa att jag känner mig så här. För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta. Står det vid din dörr, kär som aldrig förr. Men vågar inte ringa. Pulsarna de bränner så heta. Känner du som jag, Margareta? Ingen annan vet om min hemlighet mer än jag. Ska du aldrig någonsin få veta att jag gillar dig, Margareta? Står det vid din dörr, kär som aldrig förr. Men vågar inte ringa. Pulsarna vi bränner så heta. Känner du som jag, Margareta? Ingen annan vet om min hemlighet mer än jag.